Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa, orzekł TSUE. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 372 osoby, poinformował pół godziny temu resort zdrowia. Pełnomocnik Daniela Obajtka złożył wniosek do CBA o kontrolę majątku prezesa PKN Orlen. Polska wygrała z Komisją Europejską w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie podatku handlowego. Chodzi o daninę nałożoną na sprzedawców detalicznych pobieraną od przychodów. Sędziowie uznali, że Polska ma prawo stosować podatek od sprzedaży detalicznej, bo nie narusza on unijnego prawa dotyczącego pomocy państwa. Podzielili tym samym argumenty rzecznik generalnej Trybunału sprzed kilku miesięcy, oddalili odwołanie Komisji i podtrzymali orzeczenie Sądu Unii Europejskiej z 2019 roku. Teraz najnowsze dane epidemiczne. Jest kolejnych 14 396 nowych zakażeń koronawirusem. Walkę z COVID-19 przegrały 372 osoby, podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. W ubiegły wtorek mniej było zarówno nowych zakażeń o ponad 4 tysiące, jak i zgonów o prawie 100. Rosnąca liczba chorych wpływa na coraz trudniejszą sytuację w szpitalach, mówił rano w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przez ostatnią dobę około 900 łóżek zostało dodatkowo zajętych przez pacjentów z koronawirusem, czyli bardzo dużo. W ciągu ostatniej doby do respiratorów podłączono 55 pacjentów. Łotwa zawiesza na 2 tygodnie stosowanie szczepionki AstraZeneca. Tamtejsza Państwowa Agencja Medyczna zaleca, aby nie używać otwartych fiolek i nie otwierać nowych. Agencja podkreśla, że wstrzymanie stosowania szczepionki to środek zapobiegawczy przeciwko możliwym skutkom ubocznym, które wystąpiły u pacjentów w innych krajach Unii Europejskiej, w których stosowano preparat firmy AstraZeneca. A minister zdrowia Daniel Spawluc mówił rano w łotewskiej telewizji, że trzeba mieć pewność, że lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie będzie szkodliwe dla ludzi. Dodał też, że decyzja będzie miała wpływ na cały proces szczepień. Wciskamy pauzę, dopóki nie upewnimy się, że szczepionka jest bezpieczna i eksperci nie będą mieli co do tego żadnych wątpliwości. Władze podkreślają, że na Łotwie nie odnotowano skutków ubocznych stosowania preparatu AstraZeneca. Łotewskie służby podają, że jak dotąd nie ma żadnych danych, które mogłyby potwierdzić związek między szczepieniami a występowaniem zakrzepów, które wykryte zostały u pacjentów w Danii i Norwegii. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Również Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że nie ma powodów do obaw. Dziś ma zebrać się w tej sprawie zespół naukowców. A w czwartek planowana jest narada Europejskiej Agencji Leków. Szczepienia preparatem firmy AstraZeneca wstrzymały wcześniej m.in. Niemcy, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia oraz Włochy i kraje skandynawskie. Pełnomocnik Daniela Obajtka złożył wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kontrolę całości majątku prezesa PKN Orlen oraz jego oświadczeń majątkowych. Maciej Zaborowski poinformował, że jest to inicjatywa wyłącznie Daniela Obajtka, mająca na celu wyjaśnić nieprawdziwe informacje, które pojawiły się na jego temat w prasie. Pan Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia, natomiast do sprawdzania kwestii finansowych, sprawdzania kwestii majątkowych są w Polsce przewidziane do tego odpowiednie służby. I taką między innymi służbą jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oświadczenia pana Daniela Obajtka były wielokrotnie badane przez różne służby, w tym między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz prokuraturę i to za czasów rządów poprzedniej koalicji. Wcześniej w Polskim Radiu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że publikacje na jego temat są kłamstwami i wielką nagonką. Dodał, że pojawiły się w czasie, w którym Orlen prowadzi strategiczne inwestycje, takie jak fuzja z Lotosem czy przejęcie Polska Press. Gazeta Wyborcza oraz politycy opozycji zarzucają szefowi Orlenu m.in. niejasne pochodzenie majątku oraz liczne w przeszłości funkcji wójta z prowadzeniem działalności, łączenie w przeszłości funkcji wójta z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie w Sejmie wniosku o informację na temat majątku Daniela Obajtka. Dziennikarka z powołania, społecznik, kobieta emanująca ciepłem i mądrością. Tak Bożenę Walewską wspominają jej przyjaciele i współpracownicy. Właśnie teraz rozpoczyna się msza pogrzebowa w kościele świętego Karola Boromeusza w Warszawie. Dziennikarka spocznie na Starych Powązkach. Przez wiele lat Bożena Walewska pracowała w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej.

O miłości, no to z specjalną dedykacją dla wszystkich tych, którzy czują to, co przynajmniej za oknami na Myśliwieckiej, mianowicie wiosnę z pięknymi, pierwszymi, choć już marcowymi promieniami słonecznymi. Miłości życzymy, a życzymy Państwu także przyjemnego słuchania, bo dziś między innymi to już za kilka chwil nasz cykl historyczny. Myślę, ważna data związana właśnie z 16 dniem marca. Przed południem jeszcze będzie proza czytana w Trójce, przed nami 37 fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie także trójkowy felieton kulturalny, to już po 12. Dziś między innymi o filmie Polski El Greco. Już w kilku słowach o tym niezwykłym obrazie mówiliśmy. Będzie także o wizualnym eksperymencie. Państwo pomyślą, redaktor zwariował, ale będzie o tym, że można usłyszeć kolory i zobaczyć dźwięki. Tak, nie pomyliłem się, szczegóły już za nieco ponad godzinę. Oczywiście nie zabraknie filmu, bo i przecież wczoraj po nominacjach oscarowych dziś także ten temat będziemy podejmować. Będzie po 13 Akademia Rozrywki, nauka języka angielskiego przez muzykę. Zabierzemy Państwa do krakowskiego Teatru Miejskiego. Będziemy także na południu kraju zajmować się taką niezwykłą inicjatywą, tradycją zdobienia fasad domów czy płotów. Oczywiście to te małe miasteczka czy wsie czyni bardziej malownicze. Będzie także o niezwykłej celebrytce, która przykuwa uwagę miłośników przyrody z całego kraju. Tak, właśnie o niej też będzie, bo się dopomina, ale spokojnie, spokojnie, to i więcej w naszej dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale fajnie, że się ta celebrytka odezwała. Magdalena Derczan, Anna Regulska, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy do 15. taki też tytuł tego nagrania. Wpada w uchu, no to pewnie jeszcze sięgniemy nieraz po te kompozycje. A teraz wracamy, bo już wspominaliśmy o VR, wracamy w naszym programie, to nowatorskie technologie coraz śmielej wkraczają do świata sztuki. Dziś będzie słówko AR, też przypomnijmy, czym się różnią. I tak VR, ta wirtualna rzeczywistość, czyli komputerowo wygenerowany trójwymiarowy świat, który możemy oglądać w 360 stopniach, no ale do tego rzecz jasna potrzebujemy specjalnych okularów czy gogli, które zapewniają nam to stereoskopowe widzenie. AR to skrót o Augmented Reality, który oznacza rzeczywistość rozszerzoną i to jak odmienna technologia, która polega na nałożeniu w tym czasie rzeczywistym elementów świata stworzonego za pomocą komputera na świat realny, ale widziany za pomocą kamery. No i co się okazuje? Mark Zuckerberg, entuzjasta tych technologii, kilka miesięcy temu przekonywał, że wirtualna i ta rozszerzona rzeczywistość sprawią, że nie będziemy już potrzebowali smartfonów. Tym razem w wywiadzie dla serwisu The Information podszedł o krok dalej. Takich wizji myślę, że nie powstydziłby się prawdopodobnie sam Stanisław Lem. Rok 2030. Inteligentne okulary, które wykorzystują technologię wirtualnej rzeczywistości, pozwalają na teleportację. Możemy spotykać się z kim tylko chcemy, a nasze doświadczenia przypominają do złudzenia te ze świata realnego. To marzenie szefa Facebooka Marka Zuckerberga, ale już dziś VR zmienia nasze życie. Przede wszystkim jest to rozrywka. W takim ujęciu jak gra Pokémon Go, gdzie możemy na ekranie telefonu zobaczyć te wirtualne stworki, które gdzieś tam się mieszają z prawdziwym światem. Piotr Grabiec, spidersweb.pl. Są to gry w wirtualnej rzeczywistości, gdzie możemy założyć te gogle na głowę i udawać, że jesteśmy w innym świecie, ale z kolei to jest jeszcze cały czas odseparowane od tego prawdziwego świata, nie łączy się z nim. Zuckerberg przekonuje, że inteligentne okulary przyczynią się do ograniczenia zbędnych podróży i niekorzystnych zmian klimatu. Mają polepszyć jakość naszego życia. Na razie Facebook nie przedstawił żadnych szczegółów, jak właśnie miałoby to działać, żadnych konkretów. Na dzisiaj te technologie nie są tak rozwinięte, żebyśmy mogli mówić o takiej wirtualnej teleportacji. Faktycznie to się rozwija, działa coraz lepiej, pojawia się wykrywanie kolizji obiektów generowanych cyfrowo, ale wciąż jesteśmy na etapie kamienia łupanego, jeśli chodzi o rozwój tej technologii. Niespełna 10 lat to dla branży technologicznej cała wieczność. Kto wie, być może faktycznie istniejące już niezbyt poręczne gogle zostaną niedługo zastąpione przez lekkie i wygodne w użyciu okulary. Wtedy będziemy mogli spędzać chociażby święta w domu kogoś, kto znajduje się na innym kontynencie. Na pewno firmy takie jak Facebook będą aktywnie działać w tym kierunku, żeby coś takiego powstało, zwłaszcza, że już dzisiaj istnieją takie zręby takiej platformy społecznościowej, która pozwala z goglami VR na głowie uczestniczyć wspólnie w wirtualnych koncertach z awatarami innych graczy. Wrażenia, jakie płyną z korzystania z wirtualnej rzeczywistości, są trudne do opisania już dziś. Testowałem to rozwiązanie właśnie na goglach Facebooka i przyznam, że jest to dość niepokojące doświadczenie, gdy takie kolorowe ludki w awatary osób w goglach zaczynają mówić ludzkim głosem zaraz przed moimi oczami. Na razie trochę brakuje tutaj takiej szczegółowości i detali, jeśli chodzi o grafikę, ale wraz z rozwojem komputerów i większej mocy obliczeniowej, jeszcze bardziej szczegółowych ekranów, ta granica faktycznie może zacząć się zacierać. Pozostaje więc pytanie, czy na spełnienie wizji Marka Zuckerberga powinniśmy czekać z ekscytacją, czy może jednak z obawami. Optymistycznie patrzę w przyszłość, bo uważam, że no wszystkie takie rozwiązania są dla ludzi i to rzeczywiście, zwłaszcza w sytuacji takiej, jakiej mamy dzisiaj, związanej z globalną pandemią, może przynieść mimo wszystko więcej dobrego niż złego. A gdy zbijemy tę przyszłość z przeszłością, to wyjdzie nam, że pół wieku temu telewizja nabrała koloru. Mija rocznica wyemitowania pierwszego programu w wersji kolorowej, poza standardowymi tonami czerni i bieli. No ale dziś rozdzielczość 4K, technologie dronowe, także to, o czym mówiliśmy, narzędzia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dają coraz lepszą jakość oglądania telewizji. A więcej o tym powiemy po 15 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dodajmy, że jeden z analityków branży nowych technologii, Ming-Chi Kuo, ujawnił, że trwają prace nad soczewkami, które pozwolą korzystać z wirtualnej rzeczywistości. A tymi właśnie rzeczywistościami reality i augmented zainteresował się nasz reporter Kuba Jamrozek. Radio, A to przecież była nowość, telewizja kolorowa, tak właśnie, a to już pół wieku od tego wydarzenia. Przypomnę, że więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki po godzinie 15. No ale przecież teraz wiemy, że i te stare historyczne filmy też już można oglądać w kolorze. A właśnie, historia za chwilę. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Zła historia. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 16 marca 1935 roku w III Rzeszy wprowadzono obowiązkową służbę wojskową, co było jednoznacznym zerwaniem Traktatu Wersalskiego, bowiem powstał Wehrmacht. Zerwaniem na pewno, ponieważ łamał postanowienia jednego z punktów Traktatu Wersalskiego, który ograniczał liczebność armii niemieckiej. I to był jeden z głównych punktów Traktatu Wersalskiego. W związku z tym jego zerwanie tak naprawdę winno spotkać się z reakcją państw zachodnich, a się nie spotkało. Natomiast dla samych Niemców była to okazja do pokazania jedności państwa sukcesem propagandowym Adolfa Hitlera. No i co tu dużo mówić, od tego momentu Niemcy zaczynają się zbroić. A co w praktyce oznaczała ta decyzja w takim wymiarze ówczesnej sytuacji geopolitycznej? Ta sytuacja unaoczniała, że Niemcy, kiedy zaczynają na nowo odbudowywać swoje siły zbrojne, będą starały się te siły zbrojne w jakiś sposób wykorzystać. Albo w formie straszaka, co zresztą miało później miejsce w przypadku kolejnych aneksji przeprowadzonych przez Adolfa Hitlera, albo stać się narzędziem kreowanej przez Adolfa Hitlera polityki, a to mogło mieć miejsce tylko w momencie jakiegoś oporu. I ten opór pojawił się właśnie ze strony państwa polskiego, a konsekwencją tego było użycie armii niemieckiej we wrześniu 1939 roku. A jakie były odgłosy tej decyzji w Europie, czy zróżnicowane, czy w ogóle wyrażano jakieś opinie na ten temat? Wyrażano opinie, począwszy od Moskwy, od Związku Sowieckiego, wyrażano zaniepokojenie. Zresztą Stalin rozegrał to bardzo ładnie propagandowo, pokazując, że stoi po stronie mocarstw zachodnich w przypadku, gdyby one chciały wyciągnąć konsekwencje wobec Adolfa Hitlera z tytułu tego poczynionego przez Niemców kroku. Natomiast na Zachodzie pojawiło się wiele zróżnicowanych głosów i to też trzeba byłoby rozpatrywać w tych kategoriach establishmentu politycznego, opinii publicznej. Przeważały głosy, że Niemcom należała się korekta traktatu wersalskiego, czyli krótko mówiąc, że po cichu pozwolono na to, żeby Niemcy mogły wrócić do sytuacji, w której będą mogły się zbroić. Oczywiście, no po co się zbroimy? Po co odbudowujemy siły zbrojne? Czy po co je tworzymy, czy kreujemy, czy je wzmacniamy? No po to, żeby w przypadku prowadzonej agresywnie polityki, jeżeli nastąpi jakiś opór ze strony sił, które nie chcą z nami kooperować, będziemy właśnie tą armią mogli albo postraszyć, albo ją wykorzystać. Niezła historia. Jaka to była armia? Bo sukcesy w pierwszych latach wojny wynikały m.in. z przewagi dzięki nowoczesnemu uzbrojeniu. Nowoczesne uzbrojenie to jest jedna rzecz, natomiast to uzbrojenie nowoczesne nie było uzbrojeniem, które było wprowadzone na potrzeby armii w sposób masowy. Tak, ona była nie we wszystkich jednostkach. Nie we wszystkich w ogóle rodzajach sił zbrojnych. Oczywiście pierwszym takim elementem, o którym trzeba pamiętać, był poligon, jaki sobie Niemcy stworzyli w czasie wojny domowej w Hiszpanii, gdzie Legion Condor wykorzystywał dotychczasowe teoretyczne ustalenia niemieckich sztabowców właśnie jeżeli chodzi o zasady późniejszego Blitzkriegu. Natomiast, czyli nie tylko uzbrojenie, ale także te nowe koncepcje taktyczne. Koncepcje taktyczno-operacyjne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że armia niemiecka praktycznie do zakończenia II wojny światowej nie była armią tak dobrze zmodernizowaną, jakoby chcieli widzieć ją niemieccy sztabowcy, niemieckie dowództwo. W momencie największych sukcesów armii niemieckiej, czyli jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 roku, stan zmotoryzowania armii niemieckiej osiągał wartość 48%. Czyli 52% armii niemieckiej nie było zmotoryzowane. Tam głównie dominował zaprzęg konny jako środek lokomocji. A mówimy to o okresie naprawdę szczytowych sukcesów armii niemieckiej. Stopniowo później armia niemiecka jest wzmacniana nowymi środkami bojowymi, szczególnie czołgami, ale te czołgi oczywiście nie decydują o zwycięstwie, o czym się Niemcy przekonali w bitwie pod Kurskiem w lipcu 1943 roku. Więc modernizacja modernizacją, ale okazało się, że nikt nie zastąpi człowieka, a straty, jakie armia niemiecka Wehrmacht ponosił, nie tylko Wehrmacht, siły lotnicze czy marynarka wojenna w czasie II wojny światowej, były stratami niepowetowanymi. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te szczegółowe wyjaśnienia dotyczące nie tylko powstania, ale także tego, jak przebieg w czasie wojny również Wehrmachtu miał miejsce. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Mówisz, życie jak cukierek gorzkie jest czas.

tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam kartę pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Kwadrans południe. Za oknami w wielu miejscach u nas wiosna, a zdaje się, że u nas w powieści państwo Kiri jadą na wakacje. Zapraszam do słuchania naszej lektury. Madame Kiri, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej Kiri, spisanych przez jej córkę Ewę Kiri. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Piotr i Maria szukają swego nadzwyczaj aktywnego ciała w jednej z rud uranowych, tak zwanej smułce, pechblendzie. W stanie surowym ukazuje się ona 4 razy aktywniejsza niż wydobyty z niej czysty tlenek uranu. Ale skład tej rudy jest znany dokładnie. Nowy pierwiastek musi się więc znajdować w niej w ilości niezwykle małej, skoro dotychczas uszedł uwagi uczonych i precyzji chemicznych analiz. Wedle przewidywań małżonków Curie, pesymistycznych, jak wszelkie przewidywania prawdziwych uczonych, którzy zawsze wolą z 2 możliwości wybierać mniej ponętną i wesołą, ów nieznany pierwiastek stanowi najwyżej 1% składu smułki. Jakżeby byli zakłopotani, gdyby wiedzieli już wówczas, że nie stanowi on nawet jego 1/1000. Rozpoczynają cierpliwe, systematyczne badania za pomocą własnej metody opartej na promieniotwórczości. Wpierw kolejno wydzielają drogą zwykłej chemicznej analizy ciała wchodzące w skład smułki, następnie zaś mierzą promieniotwórczość każdego z wydzielonych składników. W ten sposób zmniejsza się zakres ich poszukiwań, ograniczając się do tych partii materiału, które wykazują promieniotwórczość największą, anormalną. Jest to identycznie taka sama technika, jakiej przy tropieniu złoczyńcy używa policja, eliminując spośród podejrzanych osoby, przeciw którym nie ma dostatecznych dowodów winy. Poszukiwania zaś swe skupiając na tych, przeciw którym jest tych dowodów najwięcej. Tylko że, jak się okazuje w toku pracy, państwo Curie muszą tropić aż 2 złoczyńców naraz. Promieniotwórczość bowiem koncentruje się głównie w 2 chemicznie odrębnych frakcjach przerabianej rudy. Uczonym daje to asumpt do twierdzenia, iż istnieją tu 2 odrębne ciała radioaktywne. Już w lipcu roku 1898 mogą oni ogłosić odkrycie jednego z nich. Trzeba, żebyś mu nadała imię, mówi Piotr do żony. Ta, która była panną Skłodowską, zastanawia się przez chwilę w milczeniu. Jej serce rwie się ku ojczyźnie skreślonej z mapy świata i na myśl o tym, że to odkrycie stanie się zapewne głośne także i w Rosji, i w Austrii, i w Niemczech, proponuje nieśmiało: może nazwalibyśmy go Polonem. W cytowanych już sprawozdaniach z lipca roku 1898 czytamy: przypuszczamy, że ciało, które wyodrębniliśmy ze smułki uranowej, zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę Polon, od imienia ojczyzny jednego z nas. Wybór tej nazwy dowodzi, że Maria, przyjąwszy obywatelstwo francuskie i poświęciwszy się całkowicie nauce, nie przekreśliła jednak w duszy dawnych swych patriotycznych umiłowań i ideałów. Mamy też jeszcze i drugi równoczesny dowód na to. Zanim się jeszcze pojawił jej pierwszy komunikat w sprawozdaniach Francuskiej Akademii Nauk o nowym ciele promieniotwórczym zawartym w smułce uranowej, Maria posłała wzmiankę o tym do kraju, na ręce Józefa Boguskiego, kierownika laboratorium przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, w którym Ongiś wzięła po raz pierwszy probówki i kolby do ręki. Wzmianka ta została ogłoszona w miesięczniku fotograficznym Światło, mniej więcej w tym samym czasie, co w Paryżu. Życie nie zmieniło się w skromnym mieszkaniu przy ulicy de la Glacière, tyle tylko, że Maria i Piotr pracują teraz jeszcze więcej. Kiedy nastały upalne dni letnie, Maria, zdążywszy jeszcze kupić w halach owoców i usmażyć konfitur na zimę, zamknęła okiennice, nadała rowery na bagaż i jak tysiące innych paryżanek wyjechała wraz z mężem i córką na wakacje. Na ten sezon wynajęto zwyczajny chłopski dom w Oru w Auvergne. Ciesząc się z możliwości odetchnięcia czystym powietrzem po fatalnej atmosferze ulicy Lomont, państwo Curie robią mnóstwo wycieczek. Błądzą po wzgórzach i dolinach, zwiedzają groty, kąpią się w napotkanych strumieniach, wciąż jednak na tle przyrody, która ich raduje i odpręża, rozmawiając o swoich nowych metalach, polonie i tym drugim, który jeszcze trzeba wyodrębnić. We wrześniu powrócą do wilgotnych murów laboratorium, do swoich aparatów i minerałów i z nowym zapałem podejmą dalsze badania. Jedno tylko zmartwienie mąci radość Marii. Dłuscy mają wkrótce wyjechać na stałe z Paryża. Postanowili wrócić do Polski i zbudować w Zakopanem sanatorium dla chorych na płuca. Nadchodzi dzień rozstania się, bardzo ciężki dla obu sióstr. Maria traci najdroższą swoją przyjaciółkę i tym silniej odczuwać zaczyna swą rozłąkę z krajem. Maria Dobrońci, 2 grudnia roku 1898. Nie możesz sobie wystawić, jaka mi tu po was pustka została. Z wami straciłam wszystko, co oprócz męża i dziecka posiadało dla mnie wartość w Paryżu. Teraz mam takie wrażenie, jakby w Paryżu nie było nic, prócz naszego mieszkania i szkoły, gdzie pracujemy. Reszta jest mi obojętna, jakby nie istniała. Mamy się wszyscy dobrze, pomimo marnej pogody, deszczu i błota. Irena robi się coraz większy łobuz. Co do żywienia jest bardzo wybredna i oprócz tapioki na mleku, nic prawie regularnie jeść nie chce, nawet jajek. Napisz mi, co dla osób w tym wieku jest odpowiednie jako menu. Parę notatek skreślonych przez Marię Curie w tym pamiętnym roku 1898 wydaje się godnych przytoczenia, chociaż są nader prozaiczne, a raczej może właśnie dlatego. Oto jedna z nich. Na marginesie książki o godnym tytule Kuchnia gospodarska, obok przepisu na galaretkę porzeczkową. Wzięłam 8 funtów owocu i tyleż kryształu. Smażyłam 10 minut, potem przepuściłam przez dość gęste sito. Wyszło 14 słoików bardzo dobrej galarety, nieprzezroczystej wprawdzie, ale która za to doskonale stanęła. W zwykłym szkolnym zeszycie oprawnym w szare płótno zapisuje młoda matka dzień po dniu wagę swojej małej Ireny, jej menu i kaprysy na jego temat, daty wyrzynania się ząbków itd. Pod tą datą 20 lipca roku 1898, a więc w tydzień po komunikacie o odkryciu polonu, czytamy w nim: Irena robi parączką, zupełnie już dobrze chodzi na czworakach i mówi gogli, gogli, go. Przez cały dzień przebywa w ogrodzie w so na dywanie, tarza się po nim, wstaje, siada. A 15 sierpnia tegoż roku notatka z Oru. Irenie wyrżnął się 7 ząbek na dole z lewej strony. Może się utrzymać stojąc pół minuty bez niczyjej pomocy. Od 3 dni kąpiemy ją w rzece. Krzyczy przy tym, ale dzisiaj, 4 kąpiel, przestała krzyczeć i zaczęła się bawić, uderzając rączkami o wodę. Bawi się z kotem i goni go z bojowymi okrzykami. Nie boi się już obcych. Dużo śpiewa. Z krzesła potrafi sama wdrapać się na stół. W 3 miesiące później, pod datą 17 października, notatka pełna dumy. Irena chodzi bardzo dobrze. Zupełnie już nie biega na czworakach. Pod datą zaś 5 stycznia roku 1899 Irena ma 15 zębów. W okresie pomiędzy notatką z 17 października roku 1898 o tym, że Irena nie biega już na czworakach, a tą z 5 stycznia roku 1899 o jej 15 zębach, wkrótce zaś po notatce o słoikach z galaretką porzeczkową znajdujemy jeszcze jedną wzmiankę, którą warto zacytować. Podpisali ją wspólnie Piotr i Maria Curie oraz ich ówczesny współpracownik G. Bemont. Przeznaczona dla Akademii Nauk i ogłoszona drukiem w sprawozdaniu z jej posiedzenia w dniu 26 grudnia roku 1898 oznajmia ona istnienie w smułce uranowej drugiego promieniotwórczego pierwiastka.